ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องความมหัศจรรย์ของศาสนาพุทธโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่26กรกฎาคม2546ที่สังฆสถานทักษิณอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนนี่มากันทำไมเนี่ยนะตอบได้ไหมมากันทำไมฟังธรรมธรรมคืออะไรธรรมะคือคุณากรโอ้แม่นี่ลูกศิษย์ร.6เลยนะเนี่ยธรรมะคือคุณากรท่านประพันธ์เอาไว้แล้วก็ไปเอาของท่านมาตามท่านไปธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธร อย่างนั้นน่ะเหรอก็ถูกนะธรรมะคืออากรของคุณของคุณค่าของความดีงามเราพูดคำว่าธรรมะเนี่ยมันแปลว่าความดีโดยทั่วไปรู้โอ้เป็นธรรมเป็นธรรมหรือเป็นธรรมะมันจะโน้มเน้นไปในความหมายทางด้านดีทันทีนะสรุปแล้วก็ง่ายๆจุดแรกก็คือเรามาเอาความดีมาฟังสิ่งดีเข้าใจสิ่งดีเกิดเข้าใจแล้วมีแรงมีฤทธิ์มีแรงเป็นสัตทินรีย์เป็นวิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อะไรเข้าไปเป็นแรงอินทรีย์นี่คือแรงคือพลังหรือคือความมีเนื้อหาในตัวมีอะไรเป็นใหญ่ในตัวขึ้นมาเมื่อถ้าเรามาฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความเข้าใจแล้วก็เชื่อถือศรัทธานี่ต้องประกอบด้วยปัญญาอาตมาพูดอะไรก็ไม่ใช่แบบฟังไปแล้วก็เชื่อไปหมดแล้วก็ตามเขาจูงไปหลอกไปในทางไหนนำพาไปในเข้ารกเข้าพงอะไรก็เชื่อไปตามอย่างนั้นมันไม่ได้ฟังก็ไตร่ตรองพิจารณาเลือกเฟ้นสิ่งที่ดูดีดูเข้าท่าเข้าทางดูอันนี้มีเหตุมีผลมีหลักมีฐานอันนี้น่าเชื่อถืออันนี้ยังไม่น่าเชื่อถืออันนี้ยังสงสัยก็ยังไม่ต้องเชื่อเราต้องเป็นคนมีปัญญาเลือกเฟ้นมีปัญญาคัดสรรในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปสัตทินรีย์ศรัทธาที่ฟังไปแล้วก็เชื่อเพิ่มเชื่อฟังพอฟังไปแล้วก็รู้สึกว่ามีอำนาจฟังไปแล้วเชื่อน่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนแปลงตามปฏิบัติตามก็เป็นสัตทินรีย์ศรัทธาที่มีความเจริญมันเจริญจากเชื่อถือเฉยๆเชื่อพุทธดีฟังธรรมก็ดีฟังแล้วก็ไม่ได้อะไรก็เหมือนเดิมก็เชื่ออย่างเดิมเชื่อถือก็ดีแล้วอะไรอ่ะไม่รู้แต่พอเราฟังแล้วเราเข้าใจว่าโอ้อย่างนี้ดีนะท่านบอกว่าให้เป็นเลิกอันนี้ละอันนี้ไปปฏิบัติอย่างนั้นไปประพฤติอย่างนี้โอ้ดีนะเราทำคงดีมันถึงขั้นเชื่อฟังก็หมายความว่าปฏิบัติตามภาษาไทยเราบอกเป็นไงเชื่อฟังคนเชื่อฟังก็คือคนทำตามบอกปุ๊บทำปั๊บใช่ไหมแต่นี่เราไม่ได้ไปบอกปุ๊บทำปั๊บง่ายๆได้ๆหรอกเราฟังเราเลือกเฟ้นเราใช้ปัญญาตรวจสอบเห็นดีเห็นงามตามแล้วก็โอ้โหอย่างนี้ควรปฏิบัติตามควรแก้ไขประพฤติตัวเองตามแล้วเราก็ไปปฏิบัติทำตามนั่นเรียกว่าเชื่อฟังเชื่อฟังก็หมายความถึงขั้นทำตามเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดมรรคเกิดผลเกิดความเจริญที่ดีจริงพัฒนาขึ้นมาจริงๆๆๆเลยจนเกิดสภาพสมบูรณ์หรือสภาพมีมรรคผลมีความหลุดพ้นมีความเจริญอย่างแท้จริงโดยมีปัญญารู้ชัดรู้เจนแล้วว่าโอ้มันเจริญอย่างไรอะไรศรัทธานั้นก็จะเกิดถึงขั้นเป็นศรัทธาพละเรียกว่ามีกำลังของความเชื่ออย่างสมบูรณ์เป็นผลศรัทธาพละคือผลจากตั้งแต่เชื่อไปเฉยๆแล้วก็จนกระทั่งศึกษาฝึกฝนฟังทำมั่งอ่านหนังสือมั่งแล้วก็เข้าใจทำความเข้าใจตามมั่งจนเห็นดีเห็นงามแล้วก็ปฏิบัติตามจึงเรียกว่าชัดสัตทินรีย์เชื่อฟังเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นศรัทธาพละนี่มันจะเชื่อมั่นเพราะมันสมบูรณ์แล้วมันโอ้มันจริง จะไงยังไงก็จริงกว่าเราทำได้แล้วเราเป็นแล้วเรามีแล้วพ้นทุกข์แล้วหรือหลุดพ้นได้แล้วเจริญแล้วจริงแต่ก่อนไปติดอบายมุขไปติดไอ้สิ่งที่ไม่ควรติดควรยึดไปเสียเวลาเสียทุนรอนแรงงานอะไรอยู่มาฟังแล้วเออจริงด้วยนะคนเรานี่ควรจะเลิกจะละแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ดีตั้งใจทำจริงๆลดละได้จริงๆชีวิตก็พบสิ่งที่ดีแต่ก่อนนี้เคยติดมันแล้วก็เคยมีความสุขนะหลงว่าเป็นความสุขไปสุขไปเพลิดเพลินระเริงใจกับอบายมุขต่างๆพอมาปฏิบัติทำแล้วล้างกิเลสจริงนี่นะอารมณ์ที่มันติดยึดอารมณ์ที่มันเป็นความสุขหรือแม้แต่รสที่เป็นรสอร่อยรสสุขรสสนุกเพลิดเพลินอะไรพวกนี้มันจะจางคลายมันจะจางคลายลงไปจนกระทั่งบางคนปฏิบัติได้ดีแล้วมันจะไม่รู้สึกสนุกอะไรหรอกเฉยๆนั่นเรียกว่าบรรลุธรรมอัสสาทะหรือรสอร่อยนั้นลดลงแต่ก่อนนี้เราเคยอร่อยเราเคยสนุกเราเคยเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้เราไม่สนุกแล้วเราไม่เพลิดเพลินแล้วก็ธรรมดาเห็นก็รู้แล้วเอออย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะนั่นเรียกว่าเกิดการพัฒนาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นศรัทธานี้เมื่อพิสูจน์แล้วจริงว่าเออจริงด้วยไอ้ความหลอกนะอย่างนี้มันรสอร่อยหรือรสสนุกอย่างนี้มันเป็นความหลอกไม่ใช่ของจริงหรอกไม่ของหลอกหลอกเด็กๆหลอกใครก็แล้วแต่หลอกผู้ใหญ่ก็ตามใจหลอกเด็กก็ไม่เท่าไหร่หลอกผู้ใหญ่นี่แหละผู้ใหญ่นี่หัวปักหัวปั๊มติดหนักติดนานติดหนักติดนานติดลึกเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเราติดแล้วก็อ่านใจเราอ่านอาการทางใจนี่ของพระพุทธเจ้าสอนปรมัตถ์อ่านสภาพอาการทางใจโอ้มันติดมันอร่อยมันอยากมันอะไรอยู่มันแสดงอาการที่มันยังเป็นตัณหาแสดงอาการอุปทานแสดงอาการกิเลสแสดงอาการที่เป็นโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะอะไรอยู่อาการมันเป็นยังไงเราต้องหัดเรียนรู้และอ่านให้เป็นอ่านให้เป็นแล้วก็พยายามเลิกละออกให้ได้อาตมาก็พยายามเอาธรรมะของพุทธเจ้าพวกนี้นำมาสอนคนที่อื่นเขาก็สอนต่างคนก็ต่างสอนก็เพื่อให้ละความโลภความโกรธความหลงนะรู้กันทั่วในศาสนาพุทธนี่รู้กันทั่วทั้งนั้นแหละโลภมันไม่ดีโกรธไม่ดีหลงไม่ดีโลภโกรธหลงไม่ดีรู้กันทั่วแต่ความจริงแล้วมีวิธีไหมมีวิธีการที่จะมาเลิกความโลภโกรธหลงนั้นไหมท่านบอกว่าทุศีลศีลก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วล่ะศีล5ก็ท่องได้ความหมายเป็นยังไงก็รู้แต่มันก็ชินชาไม่เอามาปฏิบัติไม่อะไรต่ออะไรรู้ก็รู้ไปมันก็เลยไม่เกิดผลการขัดเกลาไม่เกิดการสังวรระวังสังวรศีลสำรวมอินทรีย์อะไรต่างๆมันก็ไม่ทำแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเออเราจะต้องตั้งกฎตั้งเกณฑ์สมาทานศีลเนี่ยไม่ใช่ไปขอจากพระท่านบอกไม่ต้องบอกก็ได้พระไม่ต้องบอกก็ได้เราบอกตัวเราเองเรื่องนี้เราจะเลิกจะละจะลดเราติดมันน่ะมันไม่ควรจะติดในอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ไม่ควรติดทั้งสิ้นแต่เมื่อเราไปติดมันเข้าแล้วเราก็เลือกดูว่าเราติดอะไรที่ควรเลิกก่อนติดอบายมุขติดเหล้าติดยาติดการพนันติดการสนุกเฮฮาที่มันไม่ได้สาระอะไรมันเปลืองมันพลานมันทำลายมันไม่เข้าท่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลือกตัวเราอะไรเราไม่ติดเช่นผู้ชายไม่ได้ติดลิปสติกจะไปเลิกมันทำไมก็มันได้แล้วมันไม่ติดแล้วผู้หญิงติดลิปสติกเลิกตอนนี้หวยระบาดนี่ใครติดหวยอยู่เนี่ยโอ้เว้นจริงๆเลยรัฐบาลก็มอมเมากันหนักหาทางที่จะให้สะดวกในการที่จะไปติดหวยอีน้อยติดกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ที่บ้านมีการส่งอย่างง่ายดายส่งทางเน็ตก็ได้ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมโอ้เวนไม่ใช่เวน500หรอกมัน501แล้วเติมไปอีกหนึ่งมันสูงกว่า500แล้วเวน500ยังไม่พอมันเติมไปแล้วมันไม่ใช่501มัน520แล้วมั้งมันเพิ่มไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นี่เราเอาสังคมเป็นหลักไม่ได้เลยตามสังคมไม่ได้ต้องตามพระพุทธเจ้าตามธรรมะตามคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาหลุดพ้นออกมาละเลิกมาได้ทุกวันนี้เนี่ยอาตมาเผยแผ่ธรรมะหรือบอกกล่าวกันสอนกันแนะนำกันพูดข้นพูดเข้มพูดจัดนะพูดจนกระทั่งฟังแล้วหูหักฟังแล้วอะไรกันไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรกันเลยพูดมันเป็นยังไงล่ะคนจะเป็นอย่างนั้นมันไม่มีหรออะไรอย่างนี้เป็นต้น คนจะมาอดมาอยากมาลดมาละมาไม่โลภไม่โกรธไม่เคยเห็นคนไม่โกรธไม่โลภมีด้วยแล้วคนไม่โลภอย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม้ว่าความโลภมันลดลงเนี่ยมันก็แปลกแล้วนะแต่แปลกไปในทางดีลดความโลภได้ลดความโกรธได้มันดีดีทั้งตนดีทั้งผู้อื่นที่อยู่แวดล้อมดีมีผลกระทบไปถึงสังคมนะภาษาที่อาตมาพูดไปนี่นะมันก็ฟังเข้าใจนะฟังง่ายแต่ข้อสำคัญมันยังไม่ถึงขั้นจะทำอย่างไรให้เกิดจิตมันประทับใจมันเข้าใจมันทราบซึ่งจนเกิดสัทธินทรีย์จนเกิดความเชื่อที่จะต้องปฏิบัติตามอันนี้นะเป็นความสามารถและเป็นฝีมือของนักเทศนักปฏิบัติบรรยายหรือครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่สอนสิ่งที่ทำดีก็สอนกันทั่วไปแต่จะทำอะไรให้คนฟังแล้วว่าทำดีนี่ต้องไปเลิกชั่วนั่นเองไปเลิกชั่วที่ตนเองติดนั่นเองนั่นคือการนี่เป็นหลักการของศาสนาพุทธศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไปทำดีเน้นแต่ศาสนาพุทธสอนให้ไปเลิกชั่วนี่เน้นตรงนี้ศาสนาพุทธนี่เน้นเลิกชั่วไม่ใช่เน้นให้ไปทำดีศาสนาส่วนมากอื่นๆใดๆนี่เน้นไปทำดีชั่วเป็นไงไม่ต้องไปรู้เหมือนแม้แต่ท่านพุทธทาสก็บอกว่าชั่วจะไปรู้ของเขาเลยท่านพุทธทาสก็ยังแต่งเลยชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอย่าไปรู้แม้ของเราก็ตามไม่รู้ชั่วทำแต่ดีทำดีใครจะดีก็ต้องดีแล้วมันก็ดีต้องทำดีไปเรื่อยๆดีมันไม่เต็มง่ายๆมันไม่จะหาเอาดีไปทั้งหมดเลยคนดี 100% ไม่มีหรอกเหมือนหาหนวดเต่าเขากระต่ายอะไรอย่างท่านแต่งเป็นกลอนไว้จริงๆแล้วศาสนาพุทธไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาพุทธนั้นดีก็ช่างดีมามองที่ชั่วนี่จะเป็นเพื่อนฝูงก็ตามใครไม่ดีอะไรบอกกันเตือนกันแต่ไอ้เตือนคนอื่นเตือนความชั่วของคนอื่นเขาเนี่ยระวังหมัดนะไม่ใช่หมัดที่มันโดดกระโดดมาเกาะหมัดหมูหมัดหมานะไม่ใช่นะหมัดนี่หมัดนี่ระวังศอกเข่าหมัดระวังบางทีลูกแปรบางทีลูกดีดอะไรก็แล้วแต่ระวังสรุปก็คือระวังมันจะมีผลสะท้อนกระทบพอเขาเองเขาไม่ชอบใจเขาก็จะดีดให้เราเข้าให้เพราะจะติกันนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายการจะติคนอื่นได้แล้วก็ให้เขาเปลี่ยนแปลงได้นี่เป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ศาสนาพุทธนี่ทำสิ่งที่มันทำได้ยากไปพูดแต่เรื่องดีชวนกันทำดีว่าแบบพยายามที่จะเอาแต่ดีดีดีเรื่องบุญเรื่องกุศลดีดีดีป้าทำแต่ดีกันเนี่ยมันไม่ทะเลาะมันไม่ขัดแย้งมันไม่ไปบ่าบาดเสียดมันไม่กระทบใครมันง่ายนะมันง่ายเพราะฉะนั้นในสองทิศธรรมดาในทิศดีกับชั่วเนี่ยมันมีธรรมอยู่สองด้านหนึ่งเล่งแต่ดีดีดีดีดีชั่วไม่รู้เรื่องโยนไปไม่ศึกษาไม่ทำอะไรเลยปล่อยมันจะฝังรากอยู่ในจิตใจยังไงไม่รู้เรื่องทำแต่ดีมุ่งแต่ดีไปมันก็ได้ส่วนนั้นเด่นเราเห็นผลทันตาเห็นผลง่ายเห็นผลทันทีส่วนชั่วส่วนที่จะมาเรียนชั่วแล้วก็เลิกความชั่วตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมหรือล้างไอ้ที่มันชั่วอยู่ในจิตใจเลยมันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานมันเกาะเป็นกิเลสเหตุมันอยู่ที่นั่นน่ะเหตุเป็นกิเลสตัณหาอยู่ในใจนั่นละจับอันนั้นล้างให้ได้กายกรรมก็คุมก่อนวจีกรรมก็คุมไว้ด้วยแต่จะต้องยังรู้โดยว่าอาการกายวาจามันเกิดมาจากจิตแล้วก็นั่นแหละจัดการจิตนั่นน่ะมันมีกิเลสอยู่ที่จิตนั่นน่ะตัวเหตุมันอยู่ที่จิตนี่เป็นหลักการของศาสนาพุทธเจ้าสมุทัยอริยสัจอยู่ที่จิตกิเลสอยู่ที่จิตล้างตัวนี้ให้ได้ศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาทุกขนิยมเป็นศาสนาเน้นทุกข์เน้นมองความไม่ดีศาสนาพุทธจึงไม่น่ารื่นรมไม่ชอบคนไม่ค่อยจะนิยมชมชื่นเพราะมาพูดแต่เรื่องไม่ค่อยดีคนก็กระทบคนก็กระเทือนคนก็ไม่อยากให้ถูกให้แตะไอ้เรื่องความไม่ดีของเราศาสนาพุทธจึงไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่นี่เป็นเรื่องจริงศาสนาพุทธไม่เคยมีเสน่ห์ทุกกิริยสัตว์สมุทัยนิโรธมรรคมหาทางปฏิบัติต้องเรียนรู้มรรควิธีปฏิบัติมรรคองค์8ในปฏิบัติอย่างไรอันนี้สำคัญ เมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติเพื่อที่จะให้ลดสิ่งที่ไม่ดีของเราพอเรารู้ว่าตัวจิตของเรามันติดมันยึดไม่ดีตัวนี้แล้วแล้วเราก็ปฏิบัติมรรคองค์8ไม่ว่าจะเป็นการคิดเรียกว่าสังกัปปะจะดำรินึกคิดอะไรออกมามันเข้าไปตามหลักเกณฑ์หรือศีลหรือข้อที่เราจะเลิกจะละเนี่ยเราจะเลิกเรื่องนี้แหละยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเราจะเลิกกินเหล้าตอนนี้งดเหล้าขอพรรษาอาตมาว่าลดเหล้าขอพรรษาก็ทำไปมันก็ดีแต่ถ้าไม่รู้หลักนะไปงดอดกดข่มมันดื้อไปสัก3เดือนออกพรรษามาโอ้โหทีนี้ทบต้นเลยทีนี้เอาหนักกว่าเก่าอีกแย่เลยเพราะมันไม่รู้จักเหตุแล้วก็ไม่ระงับอย่างจริงจังระงับอย่างเรียนรู้อย่างลดละอย่างจริงเพราะตอนนี้ก็ทำไปก่อนมีรูปธรรมอย่างน้อยมันก็ยังดีไม่เกิดการเสียหายในขณะที่ปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยเลิกกินเหล้ามันก็ไม่เมามันก็ไม่สูญเสียเงินทองก็ไม่ต้องเสียอะไรต่างๆนานามันก็จะมีผลดีตามมาให้เรารู้ว่าเออเลิกแล้วมันดีงี้ๆนะสิ่งเหตุผลที่มันดีงี้นะทำให้เราเชื่อถือทำให้เราปักใจทำให้เราเชื่อมั่นว่าเออเลิกอย่างนี้แล้วมันดีมันก็มีส่วนช่วยแต่มันยังไม่เป็นปรมัตถ์มันยังไม่จี้กันไปถึงเหตุแท้คือความไม่เข้าใจอย่างชัดเจนกิเลสมันมีตัวตนแล้วปัญญาของเราก็ไม่ชัดว่าเราได้ล้างกิเลสมีเหตุผลมีหลักฐานมีการรู้รอบรู้ว่าเราเลิกเราละมาแล้วมันดีอย่างนั้นอย่างนี้จิตของเรามีกิเลสก็ล้างกิเลสที่มันติดมันยึดจนกระทั่งถึงขั้นอาสวะเป็นอุปทานเป็นการยึดการติดอยู่ในจิตในใจล้างจนถึงขั้นสิ้นอาสวะอ่านออกเลยว่าอาสวะกิเลสอาสวะอย่างละเอียดเนี่ยมันเหลืออยู่อย่างละเอียดอย่างหยาบอย่างกลางวิติกมะปริยุทธฐานหรือว่าอนุสัยกิเลสหรืออาสวะเนี่ยมันเป็นอย่างไรก็รู้แล้วก็ถูกตัวถูกตนทำมันจนกระทั่งมันหมดเกลี้ยงจริงๆได้คนนั้นแหละจะเป็นคนที่บรรลุถาวรเลิกละได้อย่างถาวรเลิกชั่วได้ถาวรการละชั่วมันก็คือได้ดีขึ้นมาการละชั่วก็คือได้ดีขึ้นมาแล้วละชั่วอย่างที่เรียนรู้เหตุแห่งความชั่วเนี่ยนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีสำคัญวิธีหลักนะเพราะถ้าเราได้มาทำกันจริงๆแล้วจนละชั่วได้จริงถูกต้องตามสายของพระเจ้าแล้วความชั่วที่เราเลิกละได้เนี่ยจะยืนนานถาวรพอยืนนานถาวรมันก็จะเป็นชีวิตที่เราไม่ประพฤติเราไม่ปฏิบัติสิ่งที่มันเคยชั่วเคยไม่ดีเลิกละมาได้เราก็จะปฏิบัติแต่สิ่งที่มันดีคนเลิกชั่วมันก็ต้องมาทำกรรมดีมาทำกิริยาที่ดีคนจะต้องมีกิริยาไม่ได้หมายความว่าคนจะต้องไปนั่งหลับหูหลับตาสะกดจิตอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไอ้อย่างงั้นไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ศาสนาพุทธสอนว่ากันว่าผิดนะไปสอนวิธีนั้นสัมมาสมาธิในมรรคองค์8ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนว่าสัมมาสมาธิคือต้องไปนั่งสะกดจิตสัมมาสมาธิคือปฏิบัติมรรคองค์7มรรคทั้ง7องค์ให้สำรวมสังวรสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะไม่ได้ทำอาชีพอยู่ทำการงานอยู่พูดอยู่ก็อ่านใจให้เป็นในขณะนั่งฟังในยิ่งนิ่งๆเนี่ยอ่านใจไปด้วยง่ายเวลาจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องกันอื่นๆเนี่ยมันจะรู้ยากขึ้นแต่ก็ฝึกให้มันได้ให้มีตัวจิตที่แววไวมุทุภูตธาตุธาตุที่แววไวธาตุที่มันแววไวอ่านเก่งแล้วก็ดัดหรือปรับเป็นจิตหัวอ่อนเป็นจิตหัวอ่อนเป็นจิตที่แววไวหัวอ่อนรู้ก็เร็วดัดหรือว่าปรับไม่ให้มันเลิกกิเลสให้กิเลสมันลดก็ได้เร็วเรียกว่าจิตหัวอ่อนไม่ใช่จิตกระด้างจิตดื้อจิตดึงดันรู้ก็ไม่เคยรู้ล้างกิเลสออกก็ไม่เคยยอมดึงดันดื้อด้านไม่ใช่จิตหัวแข็งไม่ใช่จิตหัวดื้อแต่จิตหัวอ่อนนะอุทุภูเตเนี่ยอาตมาแปลว่าจิตหัวอ่อนแต่ท่านปริยัติท่านก็แปลตามพยัญชนะนะว่าจิตอ่อนแล้วจิตอ่อนมันจะเป็นยังไงมันก็อ่อนแอเท่านั้นเองเนาะจิตอ่อนโอ้จิตอ่อนเนี่ยมันก็คือจิตไม่แข็งมันก็ฟังแล้วมันก็ไม่ใช่ธาตุที่ดีเนาะจิตอ่อนฟังแล้วมันเข้าไม่เข้าตาแต่ถ้าปฏิบัติถูกทำของพระเจ้าอย่างสำคัญอย่างอธิบายกันบรรยายกันแล้วฟังดีๆแล้วไปปฏิบัติประพฤติมันจะทำให้คนเรานี้ปรับปรุงแก้ไขเพราะหลักศีลสมาธิปัญญาหลักประพฤตินี่เป็นหลักตายตัวเลย ศีลคือหลักเกณฑ์ที่เราจะเอามาพูดกับตัวเองเราติดอะไรเรายึดอะไรเราไม่ดีอะไรเราก็รู้เลยว่าไม่มีเรื่องนี้เราจะเลิกเรื่องนี้พอเราตั้งสมาทานจะเลิกเรื่องนี้นั่นแหละคือศีลสิ่งที่สมาทานให้แก่ตนเองจะเลิกจะละจะเวรมณีศีลนี่จะต้องเวรมณีจะต้องละต้องเลิกต้องเว้นขาดออกมาในอะไรตั้งใจและทำจริงๆแล้วรู้ตัวไอ้นี่เป็นเหตุนะเช่นเราสมาทานว่าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์นะไม่กินเนื้อสัตว์มังถือมังสวิรัตไอเหตุปัจจัยในเนื้อสัตว์เยอะแยะเลยมันจะมาเป็นเหตุให้เราได้รู้ตัวโอ้โหเกิดแล้วนี่กิเลสตอนนี้โอ้โหตอนนี้กลิ่นมันหอมจังกิเลสเกิดละอยากกินอยากเสพอยากจะได้รับเข้าไปในร่างกายมันติดรสติดกลิ่นติดรูปติดเสียงอะไรก็มันก็แล้วแต่ติดมันกระทบสัมผัสทางทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจครบแล้วเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์ไอ้โมโหเขาจะบอกว่าทำไมนะเมื่อก่อนยังไม่ถือศีลนี่ยังไม่ตั้งใจนี่ทำไมไม่เห็นมันอะไรเลยแต่พอตั้งศีลแล้วพอสมาทานศีลแล้วทำไมมันมาลองใจเราจังเลยว่างั้นไม่ใช่มันมาหรอกมันเหมือนเดิมมันแหละแต่ก่อนนี่เราไม่รู้เรื่องอะไรเจออะไรกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วไม่เคยมีสติสัพชัญญะปัญญาไม่เคยรู้อะไรปล่อยให้มันเป็นไปเรื่อยเมื่อวานนี้อาตมามาในรถนะมีเด็กชายเข้ากล้องเข้ามาด้วยเขาวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้ป่ะเห็นใช่ไหมเด็กชายเข้ากล้องก็ถามเขาว่ากินมังสวิรัติหรือเปล่าเขาบอกเขากินไปโรงเรียนแล้วกินไก่หรือเปล่าท่านศิลวโนถามเขาบอกเขาไม่กินอาตมาก็เลยขยายความอธิบายให้ฟังว่าไอ้เวลาเรากินสัตว์นี่นะสัตว์มันตายหรือมันเป็นเรากินสัตว์ที่กินเข้าไปตะกินนี่กินสัตว์ตายหรือกินสัตว์เป็นเขาก็บอกกินสัตว์ตายไอ้สัตว์ตายเนี่ยมันเป็นศพใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่อ้าวแล้วคนตายนี่เป็นศพไหมใช่แล้วสัตว์มันก็ตายเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นศพไหมเขาก็งงอาตมามันเป็นศพเป็นผีด้วยนะเขาเรียกเป็นผีด้วยไอ้ที่ตายเนี่ยคนตายแล้วเนี่ยเขาก็เรียกผีตายคนตายเป็นศพเป็นผีตายนะไก่ตายก็ผีไก่ศพไก่หมูตายก็ศพหมูผีหมูวัวตายควายตายก็ผีวัวผีควายใช่ไหมเสร็จแล้วศพก็เอาไปเผาป่าช้าแต่เราเนี่ยเอาศพมาฝังไว้ในท้องฝังไว้ในท้องโอ้โหน่าเกลียดไหมเขาบอกน่าเกลียดน่ากลัวไหมน่ากลัวเอาศพมาฝังไว้ในท้องแล้วมันจริงไหมล่ะจริงถ้ากินเข้าไปก็จริงๆเอาไปไว้ในท้องโอ้แล้วศพมันอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนี่เป็นป่าช้าใหญ่คนเราไม่คิดนะไม่คิดไม่นึกมันน่ารังเกียจแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่น่ารังเกียจคืออะไรนะนี่บอกเด็กแกก็เข้าใจขึ้นไปก็บอกโอ้ทีหลังอย่าไปเอาศพเข้าท้องอย่าไปเอาศพเข้าไว้ในท้องเลิกซะนะแล้วมันโทษภัยในนาราผู้ใหญ่แล้วเราก็พูดกันขยายความไปมันทุกวันนี้ในเนื้อสัตว์นี่เป็นภัยเป็นพิษแม้แต่ในทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยกันมามากแล้วว่าโอ้โรคมะเร็งเนี่ยเกิดมากในหมู่คนที่กินเนื้อสัตว์เยอะอย่างทางตะวันตกอเมริกานี่กินเนื้อสัตว์เยอะมะเร็งเกิดจากเนื้อสัตว์นี่เยอะนะแต่คนไทยก็เป็นมะเร็งเยอะเหมือนกันมะเร็งนี่เป็นคนไทยเป็นมะเร็งเยอะด้วยเหตุนานาประการเลยไม่ใช่แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวกินทุกอย่างที่เขาหลอกมันก็เลยเป็นเหตุที่จะเป็นมะเร็งมากกว่าเนื้อสัตว์อย่างเดียวฝรั่งกินเนื้อสัตว์ก็จริงแต่มันยังรู้จักการกินนะรู้จักโภชนาการนนนนี่เขารู้กินแต่พอคนไทยนี่อะไรที่ประเทศเขาทำขายแล้วเขาไม่อนุญาตขายมันส่งมาขายประเทศไทยประเทศไทยซื้อเกลี้ยงกินเรียบแม่มันน่าสงสารเลยทำไมคนไทยมันถึงได้ฉลาดน้อยขนาดนั้นอาตมาก็ไม่กล้าพูดว่าโง่เนาะทำไมคนไทยมันถึงได้ฉลาดน้อยอย่างนั้นทุกวันนี้เนี่ยสารพัดเอ่ยสินค้าเนี่ยโอ้โหตู้กล่องๆส่งมาจากต่างประเทศเยอะแยะเลยชื่อต่างชาติคนไทยทำตามคิดแบบอย่างลอกเรียนเหมือนกันเอาสารเคมีอะไรมาผสมผสานทอดมั่งยาดองมั่งแยกวิเคราะห์ยังไงมั่งแล้วก็เอามาติดป้ายติดซองติดห่ออะไรขายกันเต็มไปหมด ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เด็กก็ไม่รู้เด็กมันก็ถูกหลอกเด็กมันจะไปรู้อะไรผู้ใหญ่ก็ส่งเสริมเด็กอยากอะไรก็ซื้อให้กินหมดจะกรอบจะหอมจะเหม็นอะไรเขารู้หมดแล้วในด้านวิทยาศาสตร์จะทำให้มันเกิดกลิ่นอย่างนี้จะทำให้มันเกิดกรอบอย่างนี้จะทำให้มันเกิดเหนียวอย่างนี้จะทำให้มันเกิดหวานอย่างนี้ให้มันมันอย่างนี้อะไรเขารู้หมดวิธีทำอ่ะล้วนแล้วแต่เติมสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นสารพิษทั้งนั้นเลยเป็นธาตุที่เป็นภัยต่อชีวิตร่างกายแม้แต่เรื่องการกินเรื่องเดียวนี่ก็พูดกันอีกตลอดตายก็ยังไม่หมดไม่จบเพราะฉะนั้นเราพากันมาเลิกแม้แค่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเนี่ยโอ้ยหาว่าเราเป็นเรื่องเวรเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นู่นไปบอกเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตอะไรไปโอ้ใหญ่โตเดี๋ยวนี้ในเรื่องมังสวิรัติเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยดีขึ้นกว่าก่อนเยอะค่านิยมเรื่องความจริงที่เขารับรู้แล้วก็เห็นจริงเป็นจริงตามเยอะขึ้นแม้ด้านวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการก็ยอมรับมากขึ้นได้พิสูจน์ได้วิจัยกันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นก็ดูดีขึ้นมาพอสมควรอาตมามุ่งทั้งทางด้านสรีระสุขภาพกินแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยในร่างกายด้วยและก็มุ่งทั้งจิตวิญญาณถ้าคุณเองคุณสมาทานว่าฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์นะกินมังสวิรัติข้อเดียวนี่แหละคุณไปปฏิบัติดูดีๆเถอะโอ้ได้ฆ่ากิเลสน่าดูเลยได้ฆ่ากิเลสนั่นแหละคุณจะรู้จักวิธีฆ่ากิเลสพอเริ่มต้นรู้จักวิธีฆ่ากิเลสจากจุดใดจุดหนึ่งมีศีลข้อใดข้อหนึ่งมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สมาทานหรือตั้งใจกำหนดไว้มันก็จะเกิดการอ่านการเรียนรู้เราจะอ่านจิตอ่านกายอ่านวาจานี่วาจามันก็จะไปพูดให้คนเขาเอาเนื้อสัตว์มาให้กินหาวิธีอย่างโน้นอย่างนี้หาช่องทางเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆมันก็จะไป อาชีพไปเกี่ยวไปข้องถ้าเราไม่ไปเกี่ยวไปข้องก็ยิ่งหลุดพ้นใหญ่นะเราไม่ต้องไปส่งเสริมเราไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับไอ้สิ่งเหล่านี้นะเราก็จะปลดหลุดพ้นมาได้อย่างแท้จริงนะมันเป็นทั้งภาคของจิตภาพเป็นทั้งภาคของกายภาพเป็นทั้งทางวัตถุธรรมเป็นทั้งด้านนามธรรมนะอาตมาใช้มังสวิรัติเนี่ยเป็นตัวนำในการพาปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เริ่มเลยนะเป็นเรื่องแรกเรื่องเด่นอาตมาถือว่าเป็นบุญญาวุฒิหมายเลขหนึ่งให้เขาเลิกเขาละกันมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยชาวโศกจนยืนยันเป็นนักมังสวิรัติ ชาวโศกทั้งนั้นไม่กินเนื้อสัตว์กันตั้งแต่เกิดจนตายเด็กใหม่ๆเดี๋ยวนี้ของชาวโศกบางคนเด็กบางคนเขาบอกว่าเขากินมังสวิรัติมาตั้งแต่ในท้องเอาเงี้ยนะพ่อแม่เขาไม่กินเนื้อสัตว์นะเนาะพอตั้งท้องเด็กอยู่ในท้องมันก็ไม่ได้รับเนื้อสัตว์มาตั้งแต่ในท้องเขาบอกเขากินมาตั้งแต่ในท้องทำไมงั้นน่ะแม่บอกเขาว่าแม่บอกนะเขาไม่กินเนื้อสัตว์มาตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาก็ไม่กินก็จะเกิดวัฒนธรรมใหม่นะเกิดวัฒนธรรมไม่ต้องกินเนื้อสัตว์การไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไม่ทำให้สังคมที่เราไม่กินเนื้อสัตว์นี่ล่มจมหรือเสื่อมหรือเป็นไข้เป็นป่วยอายุสั้นอะไรไม่เลยคนไม่กินเนื้อสัตว์นี่แหละพวกอายุยาวอายุยืนพวกกินเนื้อสัตว์อายุสั้นจะเสื่อมโทรมในเรื่องอะไรใดต่างๆไหมไม่เสื่อมไม่โทรมไม่เสื่อมไม่โทรมแล้วจะเกิดถ้าปฏิบัติถูกโดยเอาเหตุปัจจัยไม่กินเนื้อสัตว์มาเป็นเหตุคุณปฏิบัติถูกทางคุณจะเกิดศีลสมาธิปัญญาศีลข้อที่กำหนดว่าเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เป็นศีลข้อหนึ่งเสร็จแล้วเราก็พยายามสังวรระวังเมื่อมีศีลแล้วก็สังวรสมบูรณ์อินทรีย์หกนะแล้วก็อ่านจิตอ่านใจรู้จักประมาณสิ่งที่จะอุปโภคบริโภคมันมากระทบสัมผัสเราแล้วเราเกิดยังไงในอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วใจมันเกิดกิเลสอย่างไรแม้ศีลข้อเดียวศีลข้อไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเนี่ยไปปฏิบัติดูสิหรือใครไปใช้อะไรไปเปลืองอะไรไปติดอะไรอยู่เนี่ยติดหวยเลิกมาหวยนะติดเหล้าติดยาผู้หญิงเดี๋ยวนี้ติดเหล้าเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะพวกดาราผู้หญิงเนี่ยแค่ไปกินเหล้ากินยาทำเป็นเท่เป็นเก๋เป็นอะไรโอ้ยมันมองกันไปใหญ่นะเราเอาอะไรจุดอะไรมาให้แก่ตนเองแม้แต่ที่สุดเราติดเครื่องใช้ไม้สอย ที่เป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่มันไม่ควรจะไปติดอย่างเขาเช่นไปติดไอ้เสื้อผ้าหน้าแพรที่มันเป็นของราคาแพงยี่ห้อดังๆแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเราก็มาใช้ราคาถูกๆดูซิมันก็จะเป็นไรไปไม่ต้องไปใช้หลงเลอะเทอะอย่างนั้นหรอกโอ้จิตใจเราจะรู้เลยกิเลสของเราเนี่ยถ้ามันเป็นนิยมชมชอบแล้วนะมันไปติดไปยึดโอ้ยมันเสียดายมันอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะมีมันเลิกละมันน่ะล้างกิเลสเราอนุพยัญชนะเป็นสิ่งที่เป็นเปลือกหุ้มเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเข้ามาเฟ้อมาหมอมาหลอกมามอมเมาเรานะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะตอนนี้นี่เขากำลังจะจัดงานนาฬิกาโอ้โหราคาเรื่องนี้2ล้านอันนี้ล้านนึงแล้วเนี่ยเราเอาไปออกโฆษณาแต่มาเปิดดูพอดีเลยในโทรทัศน์มาโฆษณาใหญ่เลยโอ้นี่ราคานี้เรือนนี้15ล้านจะดูเวลาเท่านั้นเดี๋ยวนี้30บาทก็เดินตรงตรงเรือนละ30บาทก็เดินตรงดีแล้ว30บาทมันเสียก็ไปซื้อใหม่มาอีกอ่ะ60บาทช่างมันเถอะมันไม่ถึงล้านง่ายๆก็เอาเรือนตรงๆมากว่ามันจะเสียมันก็อีกตั้งนานเสียอีกไปซื้อมาอีกรับรองดูไปร้อยเครื่องแล้วมันยังไม่ถึงล้านเลยเดือนละ30บาทใช่ไหมก็เราจะใช้ดูเวลาไม่ใช่มาไปทำอะไรก็ต้องไปปรุงไปแต่งไปมอมเมากันให้หลงเลอะเถิดเนี่ยสังคมเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจเลยอย่าไปสนใจสังคมบ้าๆบอๆพวกนี้เห่อเหิมหลอกลวงมอมเมาฟุ้งเฟ้อสังคมพวกชาวโศกจึงดูแล้วนี่หน้าอับเฉาแต่งตัวก็ดูที่เกือกก็ไม่ใส่เสื้อผ้าหน้าแพร่ก็ดูยังก็โอ้โหผ้าคิ้วบ้านเขายังดีกว่าเลยบางทีเขาว่างั้นจริงๆบางคนก็เป็นอย่างนั้นซะด้วยนะโอ้ยังกับผ้าคิ้วเลยทั้งดำทั้งด่างทั้งไม่ซักไอ้ไม่ซักนี่เป็นผ้าคิ้วแน่แต่ถ้าซักสะอาดสะอาดแม้มันจะปะจะชุนจะขาดบ้างมันก็ไม่น่าจะเป็นไรขอให้สะอาดไว้แต่ถ้าขาดโป้ตรงนั้นบุหรี่ตรงนี้มันก็ไม่เข้าท่าเนาะก็ปะก็ชุนซะบ้างสรุปแล้วก็คือหัดลดหัดละอย่าไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยกับโลกกับสังคมเลยมันมีแต่มอมมอแล้วจิตของคนก็จะถูกครอบงำไปในทางนั้นหลงไหลเฟ้อฟุ้งไปในทางต้องมากต้องมีต้องนิยมชมชื่นไปกับโลกอะไรนั่งอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยแอนตี้เพชรกันดีไหมทุกคนมีเพชรเอาออกจากตัวให้หมดไม่มีเพชรเลยเนี่ยในชีวิตเนี่ยเชื่อไหมว่าไม่ตายเชื่อไหมตลอดชีวิตนี้ไม่มีเลยไม่ได้แตะต้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเพชรเลยและใจเราก็ล้างเกี่ยวมาต้องไม่ต้องไปนิยมชมชื่นหรอกเพชรพลอยมันเป็นทางมาแห่งภัยถ้าคุณมีเพชรนี่เป็นทางมาแห่งภัยจริงมันไปฆ่าอยู่สังคมก็ช่างมันเถอะถ้าเราได้มาโดยสุจริตอะไรก็แล้วแต่ได้มาก็เราจะไม่ใช้ก็ขายไปตามราคาไม่แพงนักไม่ถูกนักขายได้พอสมควรก็ขายไปทิ้งหรือจะไปทำบุญทำทานอะไรก็เอาไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันจิตใจเราต้องเข้าใจว่าเราไม่ยินดีเราก็ไม่ได้ยิยมชมชื่นอะไรกับสิ่งเหล่านี้อาตมาว่าเพชรนี่ใช้ประโยชน์ตัดกระจกนอกจากตัดกระจกแล้วก็จะไปทำอะไรบ้างเป็นเครื่องมือเครื่องไม้อะไรใช้ไปบ้างอะไรก็ว่าไปก็เท่านั้นเองซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ค่อยเอาไปใช้เท่าไหร่แล้วเขากลัวเอาไปขายเป็นก้อนๆดีกว่ามันแพงจะเอาไปเป็นไอ้นนท์เนี่ยไปตัดกระจกเอาไปทำบางอย่างจำเป็นนะจะทำหัวเจาะหัวอะไรที่แข็งๆก็จะต้องใช้เพชรเขาก็ว่าไปแต่เขาก็ไม่ใช้เพชรชั้นดีหรอกก็ใช้เพชรพวกเศษเพชรกากเพชรอะไรต่างๆนาไปทำเขาไม่เอาเพชรชั้นดีเพชรชั้นดีๆแข็งๆจริงๆเขาก็ไม่เอามาทำเขาไปขายดีกว่าเพราะคนมันหลงคนมันซื้อก็ทำกันเพราะแม้แต่เรื่องอย่างนี้ในสังคมเนี่ยสังคมของชาวอโศกไม่มีเพชรบางงั้นนะให้มันดูซิว่าสังคมอโศกจะไม่เจริญสังคมอโศกจะไม่ดีงามสังคมชาวอโศกจะไม่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกให้มันรู้กันไปทีอาตมาว่าจะเป็นได้อย่างดีด้วยไม่ต้องไปหลงมอมเมามันอย่างนี้เป็นต้นนะต้องเข้าใจเลยว่าสังคมเขาเห่ออะไรเขายกย่องอะไรเชื่อชูอะไรเราศึกษาให้เข้าใจเอาละเราก็ไม่ไปลบหลู่เขาละเพราะเขานิยมกันอยู่ก็หลงไปนิยมไปแต่เราก็ไม่ไปลบหลู่เขาให้มันเกิดโทษเกิดภัยเดี๋ยวเขาจะมาเตะเอานะเขาจะหลงก็หลงไป แต่เราก็เลิกแล้วเราก็ทำสิ่งที่ดีงามอย่างนี้เป็นต้นเพราะชีวิตที่มาที่นี่เนี่ยอาตมาพามาหรือว่าอาตมาสอนนี่ศึกษากันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่สมโสมดูที่นี่เพชรก็ไม่มีของสวยของงามก็ไม่มีเสื้อผ้าหน้าแพรสวยๆอะไรก็ให้เอาออกให้มาเป็นคนสมโสมโกโลโกโรดูแล้วฟังแล้วมันไม่น่ารื่นรมมันไม่น่าชื่นใจมันไม่น่ายินดีอะไรเลยแต่อาตมาขอยืนยันว่านี่เป็นไปเพื่อทางรอดจริงๆเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยคนมาจนนี่เป็นประโยชน์ต่อสังคมคนไปรวยนี่เป็นโทษต่อสังคมมีคนเชื่อกี่คนไหนคนใครเชื่อว่ามาจนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสังคมไปรวยกันเนี่ยเป็นโทษต่อสังคมใครเชื่อมั่งยกมือสิโอ้โหเยอะเว้ยพออาตมาพูดมาปากเปียกปากแฉะแล้วเข้าใจถ้าอาตมาไปเริ่มต้นเปิดไม่ใช่พวกคุณนั่งอยู่ในนั้นไปเปิดที่สนามหลวงคนมานั่งฟังสักหมื่นคนแล้วอาตมาก็ถามปัญหากันว่าคนที่มาจนเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมทำให้สังคมสุขเย็นแต่คนที่ตั้งใจไปรวยเนี่ยเป็นคนทำลายสังคมใครเชื่อมั่งถามอยู่ที่กลางสนามหลวงนั่นมั่งไม่ใช่พวกคุณนะพวกคนจะมีคนยกมือไหมมีไหมไม่มีเลยเหรออาจจะมีคนฉลาดพอมีบ้างมั่งนะอาจจะมีคนฉลาดพอมีบ้างก็ได้ลงพลัดพลูมาเนาะยกมือขึ้นโดเดล่ะเพื่อนไม่มีเว้ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยเฮ้ยรีบลงเอามือลงเลยมันจะบ้าจะมันกลายเป็นคนแหกคอกอยู่คนเดียวไม่ได้เขาจะไม่เข้าใจแล้วเขาจะไม่มั่นใจเขาก็จะไม่กล้าหาญชาญชัยแต่ถ้าพวกเราไปนั่งในที่นั้นปั๊บเนี่ยยกอย่างเร็วแล้วปึ๊บมั่นคงเลยนะเพราะเราเชื่อมั่นเพราะเราเข้าใจจริงแต่มันเป็นเรื่องที่ทวนกระแสเป็นเรื่องที่เอ๊ะทำไมคิดอย่างนี้ทำไมมีความเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็หมดปัญหานอกจากหมดปัญหานั่นน่ะเราปฏิบัติมันถึงหมดปัญหาเราปฏิบัติได้แล้วบอกเออเรามาจนได้จริงหลายคนในพวกชาวอโศกเนี่ยไม่มีทางเถียงไม่มีทางย้อนแย้งเชื่อสนิทแต่ยังจนไม่เคยลงยังไม่ยอมจนยังหมดเนื้อหมดตัวยังไม่กล้าที่จะเป็นอนาคาริกชนเป็นคนไม่ต้องมีทรัพย์สินคานบ้านจ่องเรือนชาน อยู่กับสาธารณะโภคีกินใช้ร่วมกับหมู่กับฝูงไปเป็นของส่วนกลางเหมือนสมัยพุทธเจ้านั่นเป็นของสงฆ์เป็นของส่วนกลางกินแบ่งใช้ร่วมกันใครมีเอามาไว้ส่วนกลางไม่มีสมบัติส่วนตัวอาตมาขยายผลมาสมัยนี้เอามาใช้กับคฤหัสถ์ไม่จะเอาแต่อยู่ในสังคมสงฆ์สังคมพระเท่านั้นเอามาสังคมฆราวาสมีสาธารณโภคีกินใช้ร่วมกันตนเองไม่ต้องสะสมเป็นของตัวเองเลยเป็นของส่วนกลางหมดเงินทองข้าวของทรัพย์สินการบ้านช่องเรือนชานก็อยู่รวมกันเรามีสิทธิ์อยู่ในนี้แหละรวมกันนะไม่ต้องมายึดถือว่าเป็นของเราทำใจไม่ยึดไม่ถือแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างคนไม่มีคือคนจนละใช่ไหมไม่มีเงินทองของส่วนตัวเลยสักบาทเลยจะมาจนได้ไงคนจนมีเท่าไหร่ก็ทำเข้าส่วนกลางมีกินมีใช้กินใช้ไปกับหมูกับฝูงกับเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้กลายเป็นคนจนมีความสุขมีความสุขและอาตมายืนยันแล้วเมื่อกี้ว่าคนจนนี่แหละจะช่วยสังคมจนอย่างไรถึงช่วยสังคมจนอย่างขยันหมั่นเพียรจนอย่างมีสมรรถนะจนอย่างเป็นคนที่ไม่ดูดายเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็สร้างสรรค์อยู่ในสังคมพอสร้างขึ้นมาแล้วเราก็มีสิทธิ์ในส่วนที่สร้างแต่เราก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราสละไปให้ส่วนกลางหรือจะแบ่งแจกกระจายไปสู่คนอื่นๆข้างนอกเป็นการสังคหะเป็นการสงเคราะห์เป็นการทานบริจาคเกื้อกูลส่วนนอกไปเลยก็ได้นะแล้วเราก็ไม่มีปัญหามันจะพอมีพอกินพอใช้เราก็มีกินมีใช้พอแบ่งกินแบ่งใช้เสร็จแล้วเราก็ขยันหมั่นเพียร คนที่ขยันหมั่นเพียรทำงานทุกวันแล้วก็ไม่ต้องสะสมแล้วก็สร้างสรรค์ไปมันก็จะมีกินมีใช้หมุนเวียนไปไม่ต้องกักตุนสภาพคล่องของสังคมก็สมบูรณ์เพราะไม่มีใครกักแต่คนรวยก็กักมีก็เก็บกักโดยของตัวกอบหอบไว้ของฉันของฉันเจ้านั้นก็หอบเจ้านี้ก็หอบความคล่องของสังคมสภาพคล่องของทรัพย์สินสภาพคล่องของเงินทองของสังคมก็เกิดการขัดเกิดการติดเกิดการไม่คล่องเพราะต่างคนต่างยื้อเอามาเป็นของตัวของตนแต่วิธีการของชาวบุญนิยมเนี่ยมาจนมีเท่าไหร่ก็สะพัดมีเท่าไหร่สะพัดไปจะมีเหลือไว้เป็นคงคลังมีไว้เป็นทุนรอนเป็นอะไรที่จะทำงานบ้างก็พอสมควรพอหมุนประมาณแล้วก็พอทำไปประมาณว่าเราสร้างได้เท่านี้มีการสร้างได้เท่านี้มีการกระจายออกสะพัดออกได้เท่านี้หมุนเวียนไว้คงคลังเท่านี้พอเป็นทุนรอนหรือพอไปช่วยซ่อมสร้างช่วยขยายงานอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีหลักเกณฑ์หลักการในการที่จะปฏิบัติประพฤติหลักเกณฑ์ของเศรษฐศาสตร์บุญนิยมจึงไม่เหมือนหลักเกณฑ์ของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเลยเศรษฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ยจะสามารถเป็นสัจจะความจริงหลายคนไปเรียนเศรษฐศาสตร์มาหลักเกณฑ์ของเศรษฐศาสตร์ก็ดีดีหลายอย่างแต่มาประพฤติแล้วกินเหล็กของตัวเองกลายเป็นเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ขบถเป็นนักขบถทางเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ซื่อสัตย์อะไรใช้เศรษฐศาสตร์ความรู้ของตัวเองนี่แหละไปขบถไปหาทางเอาเปรียบเอารัดคนอื่นเลยไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ที่แท้ไม่นักเศรษฐศาสตร์นี่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่รู้จักแชร์รู้จักสต็อกรู้จักการแบ่งแจกรู้จักดีมานด์ซัพพลายรู้จักการสะพัดรู้จักอัตราส่วนอะไรต่างๆนานานักเศรษฐศาสตร์จะรู้จะเข้าใจและก็รู้ทั้งรากฐานความจริงหลายๆด้านที่จะทำยังไงบริหารการเป็นอยู่บริหารการสร้างสรรค์บริหารการแจกจ่ายเจือจานสะพัดเกื้อกูลเผื่อแผ่ออกไปให้มันเกิดหมุนเวียนที่ได้ระบบอย่างสมดุลแล้วก็ไม่ขาดแคลนอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเพื่อเผื่อแผ่คนอื่นไปได้หลักการที่อาตมาพูดคร่าวๆนี้อาตมาว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดและอาตมาก็เอาหลักการพวกนี้ทฤษฎีหลักๆมาสอนพวกเราจนพวกเราเกิดเป็นคนที่บรรลุธรรมได้ธรรมะต่างๆจนสามารถที่จะมาเป็นคนจนเป็นถึงอนาคาริกะหรือเป็นถึงคนไม่ต้องมีเงินมีทองเลยบ้านจองเรือนช้างกับแบบนี้ของตัวเองก็อยู่รวมกันไปนี่แหละอย่างที่เป็นเกิดชุมชนขึ้นมาจนเป็นชุมชนมีสาธารณภคีขึ้นมาจนถึงวันนี้อาตมาว่านี่เป็นสัจจะที่ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะเราปฏิบัติตนเองเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนที่พอมีอะไรติดอยู่อย่างที่อาตมาอธิบายแล้วก็เลิกละไปเรื่อยๆมันก็ลดลงไปไอ้ที่ติดที่ยึดลดลงไปได้เรื่อยๆเมื่อลดลงไปแล้วเราก็ยิ่งเบาว่างง่ายสบายไม่ติดไม่ยึดไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมผิดทางไปที่ได้นั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าเขาทำไม่รู้เรื่องอะไรสังคมก็จะเป็นยังไงนี่ชูวิทย์จะถูกขังคุกหรือเปล่าตำรวจกี่คนจะต้องถูกเด้งอะไรไม่รู้เรื่องกับเขาเลยตั้งเขาดังสนั่นหวั่นไหวก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ในป่าในเขาในถ้ำไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจก็เป็นยังไงอะไรขาดแคลนอะไรอุดมสมบูรณ์อะไรน้อยอะไรมากยังไงไม่รู้เรื่องเลยแล้วมันจะไปรอดอะไรจะไปจุดอะไรไอ้แบบนั้นปฏิบัติอย่างนั้นน่ะมันไม่ยากหรอกอาตมาพูดซ้ำซากมาอีกกี่ปีก็ต้องพูดซ้ำซากเรื่องพวกนี้เพราะมันผิดเพี้ยนมายึดถืออย่างนี้กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นประโยชน์หรือว่าสิ่งที่เป็นวิชาการของพระพุทธเจ้าที่คนมาศึกษาแล้วได้วิชาการได้คุณภาพได้คุณค่าจากวิชาการของพระพุทธเจ้ามาเป็นคนดีอย่างดีจริงๆประเสริฐจริงๆเป็นอาริยะจริงๆเนี่ยมันจึงไม่เข้าท่าและก็ไม่ได้จริงศาสนาพุทธเกิดมาตั้งนานแล้วอยู่ในเมืองไทยมาตั้งนานแล้วก่อนอาตมาเกิดมาตั้งเป็นพันๆปีศาสนาพุทธก็สืบทอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ผู้ที่สืบสานศาสนาศึกษาคัมภีร์ศึกษาความรู้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าศึกษากันมาก่อนอาตมามากมายเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังศึกษาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ศึกษาศึกษากันอยู่แต่ศึกษาไปแล้วก็ทำความเข้าใจเพี้ยนผิดไปเรื่อยเพราะเมื่อศึกษาอย่างไรเข้าใจอย่างไรเขาก็เอาอย่างนั้นมาสอนแล้วเอาอย่างนั้นมาศึกมาเป็นมาปฏิบัติเมื่อเข้าใจผิดการปฏิบัติก็ผิดผลที่ได้ก็ผิด ศาสนาพุทธสอนให้มีเป็นคนมีศีลสมาธิปัญญามีจรณะ15มีศีลศีลสัมปทามีโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะพหุสัจจะมีวิริยะสติปัญญามีฌานมีพฤติกรรมจรณะคือพฤติกรรมหรือความประพฤติ15ข้อคนทุกวันนี้เอาแต่ข้อแรกเลยศีลสัมปทามีศีลประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีประชากรเป็นพุทธ 95%สังวรศีลมั้งไหมอย่าพึ่งเอาศีลสัมปทานนะศีลสัมปทานนี่หมายความว่าบรรลุศีลบรรลุธรรมศีลที่มันทำให้บรรลุผลแล้วเรียกว่าศีลสัมปทานเข้าถึงศีลศีลบรรลุผลยังไม่ต้องเอาถึงขั้นศีลบรรลุผลด้วยศีลสัมปทานสังวรศีลนี่เป็นคนสังวรจริงๆเลยนะศีลพื้นฐานคือศีล5รู้กันอยู่ทั่วไปในชาวพุทธคน63ล้านตอนนี้ประเทศไทย63ล้านคนแล้วนะจะสังวรศีลกันสัก30ล้านถึงมั้ย20ล้านถึงไหม10ล้านถึงไหมห่วยอะไรกันแล้วตั้ง60กว่าล้านนี่สังวรศีลสัก10ล้านก็ยังไม่ถึงเลยเหรอมันต้องห่วยแล้วแบบเนี้ยแล้วจะพูดก็ห่วยเลยดิล้านหนึ่งถึงไหมเกือบเหรอคุณไปจดสถิติมาจากไหนว่าถึงล้านหนึ่งคาดว่านักเขียนโครงการคาดว่านี่นักเขียนโครงการคาดว่าผลจะได้จริงๆแล้วนี่นะไม่ต้องเอาอะไรเราจะสุ่มคนในจังหวัดเราสุ่มคนในหมู่เราเนี่ยเอานี่บอกชาวพุทธนะพุทธร้อยคนเนี่ยจะสังวรศีลถือศีลกันจริงๆสักเท่าไหร่เนี่ยลองเดาๆอ่ะลองเดาๆสิสักกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยละ1คนถึงไหมร้อยหนึ่งสักสังวรศีลคนหนึ่งในคนในร้อยหนึ่งในตลาดเนี่ยเอารู้เนี่ยมันจะถือศีลกันถึงคนหนึ่งมีไหมได้ไหมไม่ได้ร้อยเอาหนึ่งยังไม่ได้ไม่ได้อัตมาว่าไม่ได้เอามาร้อยคนเนี่ยถือศีลจริงๆเหรอถือศีลสังวรศีลและปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งเอาสมาธิด้วยนะปฏิบัติศีลอย่างถูกต้องเลยนี่นะไม่มีเลยเอาไหมล่ะถือศีลอย่างเป็นพลศีลและปฏุปาทานพลศีลและปฏปรามาสจริงๆด้วยเนี่ยยิ่งไม่ต้องไปหวังเลยขอให้ว่าแต่แค่ถือศีลนี่ธรรมดาสมาทานศีลแล้วก็ถือศีลเนี่ยร้อยหนึ่งก็หาไม่ได้ในประเทศไทยที่เป็นเมืองพุทธแล้วจะมาจะเรียกเมืองพุทธตรงไหนอ่ะพอผ่านสระอุทอทหารทอธงนี่เรียกว่าพุทธให้เขียนเมื่อไหร่บอกนับถือศาสนาอะไรพอผ่านสระอุทอทหารทอธงอ๋อนับถือศาสนาพุทธเลยใช่อ๋อนับถือพุทธเป็นพุทธเหรอเป็นพุทธเพราะเป็นพุทธเพราะพอผ่านสระอุททหารทอธงมันไม่ได้เป็นพุทธเพราะว่าเรามีพฤติกรรมเรามีจรณะตั้งแต่เริ่มต้นศีลข้อที่1จรณะข้อที่1ศีลสัมปทาไม่ใช่เลยแต่ชาวโสมีไหมมีไหมชาวโส101นี่จะถือศีลกี่คนนะถือศีลร้อยหนึ่งเลยโอ้โหน่าภาคภูมิใจเหลือเกินโอ้โหยิ่งศีลเป็นศีลสัมปทาเป็นการถือศีลนั้นและศีลนั้นมันพาบรรลุธรรมด้วยไม่ใช่ปฏิบัติอย่างรูปๆคลำๆอย่างจารีตประเพณีเฉยๆเป็นศีลและปฏุปาทานเป็นศีลและปฏิปรามาสเท่านั้นศีลที่ปฏิบัติแล้วขัดเกลากิเลสพ้นทุกเลยมีอวิปปิสารมีปมุชฌะมีปัสสัทธิมีปีติปัสสัทธิมีสุขมีสมาธิมีญาณทัศนะมีนิพพิทาวิราคะมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้นี่คืออานิสงส์ของการปฏิบัติศีลในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ1กับข้อ208นี่จำได้ถึงขนาดนั้นเหมือนกันเลยกิมัติยสูตรสูตรหนึ่งก็สูตรที่208นะพระไตรปิฎกเล่ม2เล่ม24นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วศีลอันเป็นกุศลผู้ปฏิบัติศีลอันเป็นกุศลย่อมยังความเป็นอรหันต์ให้บริบูรณ์ได้โดยลำดับ ท่านสรุปไว้ในปลายสูตรนี้ศีลแต่สอนกันทุกวันนี้สอนกันในประเทศไทยศีลจะขัดเกากายขัดเกาวาจาแล้วกายกับวาจามันคือบรรลุเป็นอรหันต์เหรอขัดเกาให้ตายยังไงกายกับวาจามันก็ไม่บรรลุอรหันต์ได้มันต้องขัดเกากิเลสในใจกิเลสหมดมันถึงจะเป็นอรหันต์ใช่ไหมเพราะสอนกันค้างไว้อย่างเงี้ยศีลขัดเกากายวาจาจะขัดเกาใจต้องไปนั่งสมาธิทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในกิมัทธยสูตรอย่างนี้ว่าศีลเนี่ยมันจะขัดเกลากิเลสไปจนกระทั่งเกิดเนี่ยอวิปปิสารเกิดปมุชชะเกิดปิติปัสสัทธิอะไรอย่างที่กล่าวเนี่ยจนกระทั่งสรุปไว้ว่าศีลที่เป็นกุศลย่อมยังความเป็นอรหันต์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้โดยลำดับท่านสรุปไว้อย่างนี้นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการศึกษาผิดการเรียนรู้ผิดแล้วก็มีตำราอยู่แท้แต่ก็ติดยี่ห้อไว้เฉยๆมันก็ออกไปแล้วนอกทางพุทธติดมีแต่ยี่ห้อแต่ไปแล้วนอกทางแล้วจึงเรียกว่าแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธเพราะศาสนาพุทธในเมืองไทยจึงเต็มไปด้วยนั่นน่ะคุณไปดูสิเปิดหนังสือรายวันก็ได้หนังสือพิมพ์รายวันนี่เปิดหน้าพระข้างหลังเนี่ยขายพระเครื่องปลุกเสกวัดนั้นจะทำการปลุกเสกเรื่องนี้อันนู้นขายอันนี้พระองค์นี้เก่งเป็นพระกรรมฐานเคยออกทุดงโอ้ท่านมีมนต์ขลังเก่งท่านเคยแสดงฤทธิ์เดชอันโน้นอันนี้มาเต็มไปหมดเลยเป็นการแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธเป็นออกนอกศาสนาเป็นพวกที่จะพูดให้ชัดก็คือพวกที่พาคนหลงทิศหลงทางหรือให้ชัดอีกเป็นผู้ที่พากันทำลายศาสนาด้วยทำลายศาสนาพุทธเพราะมันไม่ใช่พุทธเลยไม่ใช่พุทธเลยอย่างนี้แล้วมันจะเอาอะไรที่อาตมาพูดมาตอนก่อนนี้ว่าเมืองไทยนี่มีภาษาพุทธมาตั้งต่อมาเรื่อยก่อนอาตมาเกิดก่อนอาตมาจะมาทำงานศาสนาท่านเหล่านั้นก็สอนอย่างที่ท่านสอนมาแล้วถ้าเป็นไงลูกศิษย์ลูกหาท่านเต็มบ้านเต็มเมืองโกงกินกันอาชญากรรมอะไรเละเทะไปหมดนะศีลตั้งแต่ข้อ1ยันข้อ5นี่ไม่เหลืออย่าแต่ว่าข้อ5แล้วมีอีกกี่ข้อเอามานับก็ได้แค่ศีลพื้นฐาน5ข้อนี่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วตรวจไปต้องเอาอะไรไปตรวจเช็คยากหรอกไม่ได้เข้าท่าเลยสังคมมันถึงเป็นอย่างนี้พออาตมามาสอนศาสนาหรือมาทำงานศาสนาก็พุทธเหมือนกันนี่แหละหลักเกณฑ์เดียวกันเอาพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันมาสอนพระไตรปิฎกชุดเดียวกันนี่แหละไม่ได้เอาอื่นเลยฉบับเดียวกันเลยในฉบับทุกวันนี้ก็เอาฉบับสยามรัฐเหมือนกันแปลมาเป็นไทยอาตมาก็อาศัยเขาแปลด้วยอาตมาแปลไม่เป็นแล้วก็ตามนั่นแหละตามคำแปลมานั่นแหละก็สอนกันอย่างนี้จนทุกวันนี้คนพวกเรานี่อาตมาทำงานมาแค่20 30ปีพวกเรามีศีลมีธรรมเมื่อกี้เช็คดูแล้วไปสุ่มจากข้างนอก100คนมามีศีลกี่คนไม่มีสักคนของเราสุ่มมา100คนชาวอโศก100คนมีศีลกี่คน100อะไรมันจะขนาดนั้นสังเกตได้จากจรณะนี่นะ1คนมีศีล2สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็สังวรระวังหัดลดละเมื่อเกิดกิเลสก็หัดลดละเป็นภาคปฏิบัติเป็นคนของพุทธมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตนเองให้หลุดพ้นให้ไปสู่ทางสูงทางนิพพานก็สังวรรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็รู้จักลดจักละลงมาจริงมีสังวรจริงอาตมาว่าเอาของพระเจ้ามาสอนพวกเราแล้วพวกเราปฏิบัติได้มีจริงๆตัวเด็กตัวเล็กตัวน้อยมันก็ยังสือศีลอะไรศีลเลยนะเด็กอนุบาลปฐมโศกเขาก็นอนมันมีเด็กตัวน้อยเด็กผู้ชายเขาไปนอนข้างๆเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงไล่ไปนอนที่อื่นผิดศีลเด็กอนุบาลที่ปฐมโศกมันไล่ไปนอนที่อื่นผิดศีลอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดความนึกคิดของเด็กปลูกฝังไปแต่เด็กแต่น้อยเลยว่ามันไม่สมควรเป็นวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องสังวรระวังรู้ว่าเรื่องอะไรพวกนี้ต่างๆนะเนี่ยปลูกฝังกันไปสอนกันไปนำกันไปทำกันไปโกหกไม่ดีลักทรัพย์ไม่ดีเอาของเข้าไม่ดีฆ่าสัตว์ไม่ดีอะไรเด็กๆก็รับรู้สอนไปแล้วแกก็สังวรแกก็รู้มันก็เกิดการสอนถ่ายทอด เป็นของจริงมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่มีจริงเป็นจริงรู้จักอานิสงส์แล้วก็รักเจตนาและมันเป็นพฤติกรรมของสังคมเด็กเขาก็จะรับทราบอย่างนี้ถ่ายทอดกันด้วยการออสโมซิสมันจะค่อยๆซึมไหลเข้าไปหาโดยไม่รู้ตัวมันจะเป็นเองอะไรพวกนี้ต่างๆสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาเรื่องอาหารการกินอุปโภคบริโภครู้จักประมาณรู้จักเลือกรู้จักเฟ้นรู้จักเมื่อกระทบสัมผัสก็สำรวมอินทรีย์ด้วยแม้เครื่องกินเครื่องใช้ก็สำรวมอินทรีย์ด้วยแล้วก็รู้จักด้วยว่าไอ้เครื่องอุปโภคบริโภคโภชนะโภชเนเนี่ยอะไรบ้างที่มันพาเราไปตกต่ำพาเราไปฟุ้งเฟ้อพาเราไปเป็นทุกข์พาเราไปหนักหนาสาหัสมันก็เรียนรู้เลือกออกเลือกออกเลือกออกเลือกออกไอ้ที่มีสาระจริงๆก็อยู่เราก็มักน้อยสันโดษลงไปได้มีไม่พฤติกรรมโภชเนมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตาคือความประพฤติอย่างไรจึงเรียกว่าจรณะข้อโภชเนมัตตัญญุตาพอเข้าใจไหมพฤติกรรมอย่างที่บอกว่าเออพวกนี้มีโภชเนมัตตัญญุตานะรู้จักประมาณในเครื่องกินเครื่องใช้รู้จักประมาณรู้จักเลือกเฟ้นรู้จักมีอินทรีย์ด้วยสำรวมอินทรีย์6ก็มาประกอบกันกับโภชเนมัตตัญญุตาเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบต่างๆหูจมูกลิ้นกายกับเครื่องกินเครื่องใช้ก็สังวรระวังเป็นผู้ชาคริยานโยคะคือเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้ตื่นจากโลกีเขาถูกครอบงำถูกมอมเมาจมหมกหมุนทุกสุขอยู่กับโลกแบบโลกีหลงไหลสุขทุกข์อยู่กับไอ้ที่เขามอมเมาทั้งหมดแต่พวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยตื่นแล้วโอ้อย่าไปหลงอย่างเขาอย่าไปจมอยู่อย่างเขาหลุดออกมาพ้นออกมาเป็นคนตื่นชาคริยาหลุดออกมาจากโลกีออกมาเป็นโลกุตระเป็นอริยบุคคลพฤติกรรมที่มีสภาพอย่างนี้มีอยู่ในสังคมไหมเป็นวัฒนธรรมไหมเป็นระบบการดำเนินชีวิตไหมชาวโศกมีไหมที่อื่นมีไหมเขาไม่รู้เรื่องสำรวมอินทรีย์6สำรวมอะไรไปเอากิเลสใส่มันทางตามันกิเลสยังไม่พอไปหาเพิ่มทางหูกิเลสไม่พอไปหาใส่ทางลิ้นกิเลสไม่พอไปหาในโฆษณากันโอ้โหอะไรอร่อยอะไรกินอร่อยอะไรอะไรออกโทรทัศน์ออกวิทยุออกโน่นนี่ว่ากันไปเต็มคลมไม่หมดเลยโอ้ยจะกินทั้งทีก็แสนยากแสนเย็นเขาไม่รู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดขึ้นมาแล้วพูดอะไรเนี่ยชาวพุทธเหมือนกันแต่พูดกับคนละภาษามันมาต่อต้านทำไมมันมาแย้งเขาทำไมมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติคนก็เป็นอย่างนี้แหละเอาเป็นอย่างนี้แหละมันถึงทุกข์อ่ะแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติเลิกละลดได้อย่างนี้มันจะพ้นทุกข์นะแล้วมันก็จะช่วยสังคมช่วยมนุษยชาติด้วยช่วยตัวเองด้วยเข้าใจยากเหมือนกันเนาะเข้าใจยากเพราะเมื่อปฏิบัติธรรมของพระเจ้ามีจรณะอย่างนี้ขึ้นไปจริงๆจนกระทั่งลึกซึ้งเข้าไปถึงขั้นมีสัทธรรมอีก7ศีล นี่ข้อที่1อีก3ข้อนี่คืออัปปนกธรรม3โภชเนมัตตัญญุตาสำรวมอินทรีย์6โภชเนมัตตัญญุตาชาคยานโยคะนี่เป็นอัปปนกธรรม3อัปปนกธรรมแปลว่าการปฏิบัติไม่ผิดเพราะผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติสำรวมสังวรอยู่ตามหลักเกณฑ์2 3ข้อนี่คือพุทธผู้ที่เป็นพุทธมีพฤติกรรมอันนี้เรียกว่าจรณะมีความประพฤติอย่างนี้อยู่เนี่ยพวกนี้แหละคือพวกไม่ผิดพุทธแต่พวกไม่มีอันนี้คือพวกผิดพุทธไปแล้วออกนอกพุทธไปแล้วอาลาอาตมาก็เทศไปนะเรื่องราวจะเทศมีให้เทศซ้ำมั่งขยายความผสมประเสมั่งพอเราฟังคำเก่าเรื่องเก่าแต่ขยายความมีมุมเหลี่ยมอธิบายขยายความอย่างนี้ได้เข้าใจเพิ่มเติมขึ้นไปก็มีแง่ใหม่เชิงใหม่ก็เรียกว่าเราได้ฟังธรรมะที่เป็นสิ่งใหม่มีอนิสงส์ในการฟังธรรมฟังแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นสิ่งที่สงสัยลังเลก็ลดลงเรื่อยๆทิฏฐิก็เป็นสัมมาขึ้นไปเรื่อยๆมีสัมมาทิฏฐิขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็ผ่องใสเลื่อมใสอานิสงส์5ประการในการฟังธรรมอาตมาว่าถ้าใครฟังธรรมแล้วมีอานิสงส์5ประการนี่เสมอมันได้เสมอนั่นแหละมันได้เติมสิ่งใหม่มันได้เข้าใจยิ่งขึ้น นะมันลดความข้องใจวิจิกิจฉาและสัมมาทิฏฐิของเราก็ตรงขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จิตใจก็เบิกบานร่าเริงเรื่มใสขึ้นเรื่อยๆจริงๆนี่เป็นอนิสงส์แท้ของการฟังธรรมที่ตั้งใจฟังธรรมด้วยดีได้ปัญญาได้กับอนิสงส์ในการฟังธรรม5ประการนะเพราะวันนี้ใครที่มาใหม่ก็ตามเก่าก็ตามถ้ามีอะไรที่เห็นว่าโอ้อันนี้ดีขึ้นจับประเด็นได้แล้วเราจะไปปฏิบัติประพฤติตนเองให้มีจรณะอันเจริญขึ้นสู่วิชาอีก8นะฌานเนี่ยเป็นวิชาข้อที่1ผนวกเข้าจะเป็นวิชา9มีจรณะ15มีวิชาอีก8หรือ9นับผนวกควบกันกับฌานฌานอาตมานับเป็นวิชาข้อที่1เป็นวิชา9จรณะ15วิชา9นั่นน่ะเป็นทางปฏิบัติเป็นทางประพฤติหรือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นวิชาจรณะสัมปันโนเป็นคุณลักษณะแท้ของพระพุทธเจ้าสรุปลงมาในหัวข้อวิชาจรณะสัมปันโนได้โดยประการอย่างนี้ใครเข้าใจแล้ววัดกับตัวเองเทียบกับตัวเองได้เอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละเพื่อลดก็จงทำไปพยายามทำให้แก่ตนเองจะเป็นประโยชน์แก่ตนแก่โลกแก่มนุษย์ชาติขอให้ทุกคนแข็งแรงไปประพฤติปฏิบัติได้มรรคได้ผลสมควรแก่ธรรมทุกคนเทอญ